Twee uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De mensen die jarenlang tijdens een reïntegratieproject in Tilburg met de kankerverwekkende chroom-6-verf werkten, willen een hogere schadevergoeding dan ze is aangeboden. Dat zeiden ze afgelopen avond op een inspraakavond met de gemeente. Ze krijgen minimaal 7000 euro, maar noemen dat bedrag een belediging en denken aan een vergoeding van minimaal 20.000 euro. De getroffenen zaten in de bijstand en schuurden tussen 2004 en 2012 museumtreinen. Bij een dochterondernemer van de NS was al bekend dat er met schadelijke stoffen werd gewerkt. De top van het kerkgenootschap de Southern Baptist Convention in de VS heeft hervormingen beloofd na onthullingen over seksueel misbruik. Twee kranten onthulden dat sinds 1998 ruim 380 geestelijke en vrijwilligers van misbruik zijn beschuldigd. Ze zouden ruim 700 slachtoffers hebben gemaakt. De slachtoffers zeggen dat binnen de kerk niet naar hen is geluisterd en dat klachten onder de pet zijn gehouden. De Southern Baptist Convention is met ruim 15 miljoen leden een van de grootste kerkgenootschappen in de VS. De 800 leerlingen van het Vossius Gymnasium in Amsterdam zijn de komende dag allemaal vrij vanwege een brand. Die woedde in een zijvleugel waarin onder meer een kantine zit. Er is niemand gewond geraakt. De rector van het Vossius zegt dat de komende dag de schade wordt opgenomen en begonnen wordt met de grote schoonmaak. Hij weet nog niet of de leerlingen woensdag wel weer naar school kunnen. Aaron Ramsey wordt de best betaalde Britse voetballer ooit. In de zomer verhuist hij transfervrij van Arsenal naar Juventus en daar gaat hij bijna een half miljoen euro verdienen per week. Ook krijgt hij 3,7 miljoen euro tekengeld. De 28-jarige Ramsey, die uit Wales komt, speelde 11 jaar bij Arsenal in de Premier League. Het weer, het is vrijwel overal droog. De temperatuur ligt net boven het vriespunt. De komende dag veel bewolking, maar later breekt in het zuiden en westen de zon door. Alleen lokaal kan een bui vallen. Het wordt dan een graad of 9. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Steven Smit. Ja, goedenacht. Het is dinsdag 12 februari. Je luistert naar Focus, het nachtprogramma van de NTR. De RAI in Amsterdam. Ja, je bent er misschien wel eens geweest voor een voorstelling, of je kent het van die grote internationale beurzen. Maar wist je dat het voor veel mensen ook een belangrijk bedevaartsoord is? Nou, hoe dat zit, daar gaan we het zo over hebben met Mathé Reiniersen, voorzitter van de stichting Lourdes aan de Amstel. Maar eerst gaan we naar de Gouden Eeuw. Want wat blijkt, ook toen had je al spindokters in de politiek. Ja, scheldpartijen, persoonlijke beschuldigingen en fake news. Regenten, ja, die deden werkelijk alles aan om de publieke opinie te beïnvloeden. Nou, een historicus en oud-journalist Jan Haverkaten deed onderzoek naar deze spindokters en promoveert vandaag aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Goedenacht, Jan Haverkaten. Goedenacht. Ja, even om ons geheugen wat op te frissen. Een spindokter, wat is dat dan? Een spindokter is een man die in dienst is van een politicus en probeert om het beleid van die politicus zo goed mogelijk te verkopen. Via contacten met de pers, via adviezen op het gebied van publiekscommunicatie. En dat zijn tegenwoordig betaalde mensen. Maar in vroegere tijden deden regenten dat zelf. En dat is niet alleen van een politicus, maar het kan ook van een hele politieke partij zijn, hè? Ja, en het kan ook in het bedrijfsleven. Het zijn in feite mediaadviezen en die merk je niet. Maar die zitten heel subtiel verborgen in slogans van politieke partijen, in teksten van kranten kunnen ze ook zitten. Nou, waren die spindoktoren, begreep ik, dus er ook al in de Gouden Eeuw? Een verschil zit ertussen, hè? Ja, het verschil is dat we sinds de 19e eeuw natuurlijk in Nederland een onafhankelijke pers hebben. En daar is vervolgens radio en televisie zijn daarop gevolgd. Dat zijn de media die, kun je zeggen, in Nederland het optreden als een soort moderator in het publieke debat. Maar in de 17e eeuw had je die media niet. Maar wat je wel had, was een drukpers. Dus als er een politiek conflict was, dan traden de regenten zelf als uitgevers van blaadjes in het strijdperk. En die verzorgden hun eigen publicaties. En dus ook hun eigen propaganda. Precies, de bestuurders, dat waren zelf de spindoktoren. Dat waren zelf de spindokters, ja. En die regenten die probeerden dus dat politieke landschap te beïnvloeden. Hoe deden ze dat? Dat deden ze binnen de stad natuurlijk eigenlijk door plakaten op te hangen. Die waren met de hand geschreven. Want er waren maar kleine oplagers. Dus die stadhuizen die zaten vol met mensen, ambtenaren of klerken die teksten schreven. Dus, en dan werden er op openbare plaatsen in de stad plakaten opgehangen, waarop mededelingen stonden die de burgerij las. Wat je ook had in Amsterdam, maar ook in alle Nederlandse steden wel, is dat bepaalde bekendmakingen werden afgeroepen vanaf het bordes van het stadhuis. De meeste steden in de Republiek waren natuurlijk heel klein. Neem bijvoorbeeld Deventer, dat is een belangrijke stad in het conflict waar mijn proefschrift over gaat. Dat had in de Gouden Eeuw een inwoneraantal dat schommelde tussen de 7 en de 9000. Dat is tegenwoordig de omvang van een dorp. Ja. Dus die mensen waren natuurlijk via het interne circuit mondeling van alles op de hoogte. Maar iets anders was het als zo'n stad betrokken raakte bij een gewestelijk conflict. Want dan ging het niet meer via mondelingencommunicatie. En dan moest je te veel dingen maken, te veel teksten, om ze allemaal met de hand te schrijven. Ja, en dan ging het stadsbestuur naar de stadsdrukker. En die drukte een plakkaat. En dat plakkaat werd dan via allerlei kanalen in het gewest gedistribueerd. En zo is ook die productie van pamfletten die ik heb bestudeerd voor mijn promotieonderzoek, is ook op die manier tot stand gekomen. Ja, want je bent dus op een verzameling pamfletten gestuurd. Dat gebeurt mij niet dagelijks. Hoe ging dat bij jou? Nou, het conflict waar ik op ben gepromoveerd is in de geschiedschrijving bekend als de Overijsselse partijtwisten. Maar ik had er nog nooit van gehoord. Ik ook niet. Toen ik met pensioen ging. Ja. Maar ik had toen nogal wat contacten in het huisarchief van Kasteel Twickel. Dat is een bekend adellijk huis in Twente. En daar ontdekte ik in het archief. Want hoe kwam u daar terecht? Omdat ik bezig was met een boek over Twickel. Oké. Okay. En toen stuitte ik in het archief op een handgeschreven een manuscript van Adolf Hendrik van Raasveld. En Adolf Hendrik van Raasveld was een vooraanstaand Overijssels edelman uit die 17e eeuw. En hij was ook een hoofdrolspeler in die Overijsselse partijtwisten. Die hij uiteindelijk verloor. En in dat handschrift blikt hij vol verontwaardiging en verbittering terug op dat conflict. En op de reputatieschade die hem is aangedaan door zijn tegenstanders. Want dat ging er hard aan toe. Dat ging keihard. En dat zijn de Twitter-accounts van tegenwoordig, zijn daar een kloosterlectuur bij. Maar u heeft ook al van die pamfletten meegenomen die u daar aantrof. Want het bleef niet bij dat manuscript. Het waren er uiteindelijk. Nee, het zijn er uiteindelijk 140 geworden. En dat lijkt weinig. Maar dat is in de 17e eeuw ontzettend veel. Want dat er überhaupt al een pamfletcollectie is van een politiek conflict is al een zeldzaamheid. De meeste conflicten werden namelijk mondeling uitgevochten. Maar er zijn er een paar bekend in Holland. Rond de stadhouder en de Staten van Holland. Rond de godsdiensttwisten. En dan hebben we natuurlijk de pamfletoorlogen rond de opstand tegen Spanje. Maar dan houdt het eigenlijk wel op. Dus ik was verrast toen ik in mijn eigen provincie Overijssel een pamflettencorpus aantrof van 130. En dan praten we niet over alleen maar een enkel blaadje, die zijn er ook bij. Maar een pamflet is eigenlijk een andere naam voor een goedkoop soort drukwerk dat in de 17e eeuw werd gemaakt. En er zitten hier bijvoorbeeld. Ja, want u heeft wat meegenomen. Ik heb er een aantal bij me. Er zijn erbij, die zijn totaal 40.000 woorden lang. Dat zijn dus eigenlijk. Dat is meer een boek dan? Dat zijn boeken, ja. En je hebt enkelvoudige blaadjes. Dit is een pamflet. Maar het is vrij breed, hè, het pamflet. Want ik zag, we waren net al even doorheen aan het gaan. Ik kwam ook een lied tegen, een gedicht. Dus wat er op zo'n pamflet stond, dat kan heel breed zijn. Ja, dat kan alles zijn. Christian Huygens heeft zijn bekende ontdekking van Saturnus zelfs geclaimd via een pamflet. Dus het was goedkoop drukwerk. Ja. Ja, daarnaast het drukwerk wat gebruikt werd voor de kerk en voor de universiteit. Maar wat je tegenwoordig het krantendrukwerk noemt, het goedkope drukwerk, dat was het pamflet. En de stadsdrukkers, want bijna elke stad had wel een drukkerij, maakte die dingen in opdracht van. En in Overijssel zijn ze dus gebruikt door de steden in het kader van die politieke strijd. Dat conflict wat uitbrak in 1654. En daar had ik in zekere zin ook wel geluk mee. Want je moet wel eerst een conflict hebben voordat je überhaupt een opiniestrijd kunt ontwikkelen. Precies, voor het publieke debat echt een voor beetje loskomt. Het publieke debat. En wat je dan ziet is, en dat was voor mij echt ook wel een beetje de verrassing. Ik ben zelf natuurlijk lang werkzaam geweest in de journalistiek en ken daar ook het bestaan van frames en van framing van publieke debatten. Maar dat deden de regenten met hun tekstschrijvers. natuurlijk in de 17e eeuw ook. En wat je dan ziet... In nou, waarvoor we daar aan toe gaan, hoe die partijtwist waar u het over heeft, hoe kwam die tot stand? Die kwam tot stand omdat de Republiek in 1648... na de Vrede van Münster een zelfstandige staat werd. Maar stel je bij die staat niet een eenheidsstaat voor zoals nu. Het heette niet voor niks de Republiek der Verenigde Nederlanden. En dat waren 7 republiekjes, waarvan Overijssel de 1 was. Maar die rubriekjes die hadden een soeverein bestuur. Dat waren de staten, Staten van Holland, Staten van Overijssel. Maar ook Overijssel was niet een eenheidsstaat. In Overijssel waren die 3 steden in feite ook weer eigen staatsrepubliekjes. Dus in dat hele netwerk ontstond in 1654 een conflict. En details van het conflict laat ik maar even weg. Maar de essentie daarvan is de kern van elk conflict. Het was een machtsstrijd tussen die 3 steden. Want Zwolle benoemde op een zeker moment een belangrijke overheidsfunctionaris in het gebied van Deventer. En dat beschouwde Deventer als een aantasting van zijn politieke rechten. Die waren anders dan nu. En het gevolg daarvan was een conflict dat leidde tot een complete breuk in de Overijsselse landsregering. Die 20 jaar heeft geduurd. Zo. En die zelfs toch leidde nog tot gewelddadige acties zoals het beleg van Hasselt. Door een militie uit Zwolle. Die in 1657, toen het conflict echt tot een hoogtepunt kwam, de kanonnen opstelde bij Hasselt en het halve stadje Hasselt in puin schoot. Dus het was een heel bijzonder conflict voor die 17e eeuw. Kijk, wij kennen natuurlijk die 17e eeuw nu vooral via Rembrandt tentoonstellingen. En dan zien we de glorie van de Republiek. Maar daarachter komt natuurlijk een enorm tableau tevoorschijn van allerlei machtsconflicten, persoonlijke tegenstellingen. Ja, in dit geval dus ook, want dat leverde 20 doden op. En afgezien daarvan nog een heleboel in puin geschoten gebouwen en huizen. Maar zo begon het denk ik niet, dat conflict. De eerste pamfletten, wat is de toon daarvan? Zij maken in hun externe communicatie, want daar praten we dan over. Dus ze zitten dan met hun communicatie niet meer binnen de stad. Ze gaan drukken. Pamfletten worden verspreid. En dan moeten ze gaan nadenken. Kijk, binnen de stad kan een stadsbestuur volstaan met proclamaties. Er gaat een heraut op het bordes van het stadhuis staan. En die kondigt af wat het stadsbestuur heeft besloten. Maar dat kon in dat gewestelijke verband niet. Toen werd het stadsbestuur in feite een lokale oppositiepartij die zitting had in het stadsbestuur. Nou, en wat je dan ziet is dat ze dus via die pamfletten, met name in Deventer, een hele uitgekiende retorische strategie ontwikkelen. Ze geven pamfletten uit op naam. En als ze hun naam eronder zetten, dan zijn ze in het algemeen qua argumentatie redelijk goed opgebouwd. Dan worden er theorieën ontwikkeld en argumenten aangedragen. Dan kun je zeggen dat je volgens de klassieke leer van de retorica, dat je een logische argumentatie hebt. Maar ze werden ook anoniem. Maar wat ze deden, was daarnaast bedachten ze allerlei alternatieve frames om die publieke opinie zelf maar alvast vorm te geven. Want de kern van het publieke debat, en daar gaat mijn proefschrift eigenlijk ook over, van hoe ontstaat nou publieke opinievorming? Dat was er natuurlijk heel lang niet. Maar wanneer ontstaat nu dat ontstaat in de Republiek, dus in Nederland, op het moment dat de overheid een beroep doet op het oordeel van het publiek. Nou, dat gebeurde in Overijssel op het moment van dat conflict. Dan krijg je 2 partijen, die gaan alle 2 pamfletten maken en die vragen aan de mensen, wie heeft gelijk? Dat is de essentie van het begin van het publiek debat. Nou, en wat dan die strijdende partijen willen, is dat het publiek gaat denken wat zij vinden. Nou, en wat ze dan doen is dat ze naast hun officiële woordvoeringslijn een tweede anonieme woordvoeringslijn ontwikkelen, waarin ze met allerlei literaire genres. Dus dat is niet meer volgens de klassieke retorica, maar dat wordt meer. Nou, dan is het. Je hebt bij de retorica 3 dingen. Hè? Je hebt logos, ethos en pathos. Logos gaat over, is jouw betoog redelijk? Ethos gaat over, ben jij een deskundige? Of ben jij welwillend naar het publiek toe? En pathos is in principe gewoon een omschrijving van een manier van argumenteren. Namelijk het gebruik maken van tot de emoties sprekende taalvormen en uitdrukkingen, waardoor je mensen in het hart raakt. En dat gebeurde heel geniep. Toen ik hier binnenkwam, zag ik nog een krant liggen die ging over het kinderpardon. En de Telegraaf opende het voorpagina met de kop VVD op de knieën. De term op de knieën is al een frame waarbij je de VVD als verliezer van dit conflict aanduidt. Dus zo zit ook onze taal vol. Nou, en wat er dan in die anonieme pamflet gebeurt is dat hele register van anonieme spindokterstechnieken. Dat met name in Deventer volledig wordt losgetrokken. Ja, en dan gaan ze bij zelf zo ver. Dat wordt modder gooien. Dat ze niet alleen modder gooien, maar ze geven zelfs pamfletten uit op naam van de tegenstander. Oké, okay. Oh, dat is en dan zit je dus eigenlijk op het gebied van wat je dan tegenwoordig trollen noemt. Dat mensen met onder een anonieme dekmantel. Fake nieuws verspreiden. Fake nieuws verspreiden. En dan zitten we in de kern van het debat wat we tegenwoordig ook hebben. Namelijk, wie zou je voorbeelden kunnen geven van hoe dat dan specifiek in die pamfletten gebeurde? Wat zeiden ze dan over de tegenstanders? Of wat zeiden ze uit naam van tegenstanders? Nou, ik heb bijvoorbeeld een serie pamfletten ontdekt waarbij een fictieve rechtszitting wordt georganiseerd. Een serie wordt beschreven in de vorm van een toneeldrama, dus met een openbaar aanklager. Die heet de Vrome Patriot. Dat is een vertegenwoordiger van de afdeling Deventer. En waarbij de tegenpartij wordt gedaagd voor de rechter. En wat je dan ziet is dat alleen al die setting, namelijk de tegenstander als verdachte in de rechtszitting ten tonele voeren, is natuurlijk op zichzelf, dramatisch gezien, al een frame. Maar wat er ook gebeurd is, ik heb hier bijvoorbeeld een pamflet waarbij de tegenpartij wordt benoemd als de herlevende Cromwell. Cromwell was een dictator in Engeland in de 17e eeuw die de Engelse koning vermoordde. Nou, deze naam. Lekkere vergelijking. Die wordt nu. Nou, dat is hetzelfde als je nu. Bij wijze van spreken. Een politicus vergelijkt met Hitler. Dus je gebruikt een buitenlands frame. Om een binnenlands onderwerp te benoemen. Ja. Nou, en zo zitten die pamfletten vol. Met dat soort. Maar het gaat op een gegeven moment zelfs zover. Dat men ook bepaalde details uit. En hoeveel invloed hadden die pamfletten uiteindelijk op het verloop van die partijtwisten? Daar zit je natuurlijk op een moeilijk onderwerp. Want ik kan niet meer nagaan, door middel van opinieonderzoek, hoe die opinies verschoven. Ik kan alleen wel vaststellen dat er zijn twee grote scheuringen geweest in die periode. En twee grote politieke debatten die in een pamfletstrijd uitmonden. Al die conflicten gewonnen werden door Deventer. Dus de partij die. Die hadden beter spindoktoren. Nou, die dus het meest effectief was in zijn communicatie. Ja. Waarbij ik uitga van het klassieke beeld van. Dat je de publieke opinie op alle mogelijke manieren kunt en mag beïnvloeden. Die wint in 1657 en die wint in 1671. Maar die verliezen uiteindelijk, en dat is het bizarre van dit conflict. Daarna uiteindelijk toch de politieke strijd. En dat komt omdat in 1672. De binnenlandse een totaal andere politieke situatie ontstaat. Dan vallen de Franse troepen namelijk binnen. Het heet het rampjaar. Ja. Dan wordt meneer de Wit vermoord. En dan ontstaan er in Nederland. Die was nog die kant op gestuurd, hè, eerder. Sterker nog, ja, die heeft bemiddeld in het conflict. En dat was eigenlijk ook wel de enige bemoeienis die Holland daarmee had. Want al die gewesten van de Republiek waren in principe zelfstandig. Die mochten hun eigen binnenlandse zaakjes regelen. En dat deden ze dan ook. Tot ze niet meer betaalden. Ja, dat was in onverrijzelijk geval. Holland in beweging. Ja, dan kwam de Staten-Generaal in beweging. Want de Staten-Generaal was verantwoordelijk voor de oorlogskas. Nou, en dan kwamen de onderhandelaars van Holland. Maar goed, als de partijen in Overijssel niet wilden. Ja, dan gebeurde het niet. Dus daarom hebben die conflicten ook heel lang geduurd. Maar dat is de kern van de zaak. Dan ontstaat na 1672 dus een heel ander conflict. En dan zie je dat er ook andere frames ontstaan. En dan is de partij die verliest uiteindelijk de Deventerpartij. En dat komt omdat de man die in 1672 wint, dat is de stadhouder. En de partij Zwolle was politiek gezien via adellijke lijnen en die tot die partij behoorde. Die hadden goede relaties met de stadhouder. En dan zie je dat in de discussie de Deventerpartij eigenlijk verliest. En dat is wel het belangrijkste. En dan komen we toch ook een beetje op wat ik bijvangst noem van mijn onderzoek. Kijk, de kern van elk conflict in de 17e eeuw was de vrijheid van de stad. En Deventer was een vrije stad, Zwolle was een vrije stad. En wat gebeurde er in 1672? Toen greep de stadhouder in, die toen net weer was herbenoemd. En die pakte al die steden in Overijssel hun politieke vrijheid af. Hij benoemde vanaf dat moment de stadsbestuur. En dat deden de stadsbestuur in alle voorafgaande eeuwen in Overijssel altijd zelf. Dus de strijd om de stedelijke vrijheid heeft uiteindelijk geduurd tot aan het einde van de 18e eeuw. En dan is het woord patriot in principe de aanduiding van een landelijke opstandsbeweging. Ja. Die in Overijssel en Gelderland ontstaat. En dat leidt dan. Bataafse Republiek? De Bataafse Republiek. Ja, en dan zien we ook een heel cruciaal verschil met de andere Europese staten. Want Nederland is in dat opzicht echt een buitenbeentje. Daar zie je in de andere Europese staten dat het publieke debat ontstaat in die confrontatie tussen burgers en centrale overheid. Dus Koningin zeg maar de vorst. Precies. Dus van bovenaf. En in de Republiek, dus in Nederland, ontstaat de nationale eenheidsstaat van onderop. Dus vanuit een publiek debat tussen burgers die door een stadsbestuur worden vertegenwoordigd. En dan komt er dus die vertraagde ontwikkeling. Want Engeland had natuurlijk in de 17e eeuw al iets van wat lijkt op een nationale staat. En Nederland moest daar nog wachten tot het begin van de 19e eeuw. Maar dat zijn allemaal bewegingen die je aan de hand van een pamfletoorlog zichtbaar kunt maken. En dat is het interessante, zegt u, aan uw onderzoek. Nou, dat was voor mij eigenlijk wel ook wel een methode. Want ik heb mijn leven lang in de journalistiek gewerkt. En dan sta je met je voeten in de modder, heet dat. Dan sta je er met je neus bovenop. Dat is een voordeel en een nadeel. Want als je er dichtbij staat, kun je vaak het hele plaatje niet overzien. Maar in dit geval hebben we een pamflet, een corpus. Dat bestaat uit ontzettend veel tekst, ja, maar geschreven door de partijen zelf in het heetst van de strijd. Nou, wat je dan moet doen, is die pamfletten lezen, lezen, lezen, herlezen, herlezen, herlezen. En dan komt geleidelijk aan, als een soort negatief onder die pamfletten, wel iets van een onderliggende structuur naar boven, waarvan je denkt van, hé, dat is toch wel anders dan. Dus ik zou, dat heb ik niet in mijn proefschrift staan, maar dat zou ik verder moeten onderbouwen. Maar als je voor een vervolgonderzoek? Nou ja, als je al zou spreken over dat het publiek debat iets is dat je kunt uitvinden, dat is niet zo, want het ontstaat op een zeker moment, dan zou je de Republiek de uitvinder van de publieke opinie kunnen noemen. En dat leidt inmiddels dus, we hadden net de vergelijking al een beetje getrokken, hè? Fake news op social media. Dat is dus ook een beetje misschien wel hier binnen de Republiek ontstaan, die de spindokters die daar een eigen draai aan geven. Ja. Hoe je dat nu ook weer ziet in de media. Ja, je kunt de 17e eeuw wel een beetje vergelijken met sociale media van nu, als het gaat om pamfletten. Want tegenwoordig is iemand zijn eigen uitgever. En je kunt op internet natuurlijk over een ander van alles beweren. En dat kon anoniem ook vaak, hè? Ja, we net ook al over. Ja, dan verzin je maar een fantasienaam. En het is niet voor niks dat in Amerikaanse presidentscampagnes vaak ook onder advertenties staat, deze is approved by. Ja, goedgekeurd door. Maar dat was natuurlijk in de 17e eeuw niet het geval. En wat je dan ziet, en dat is ook wel een aspect wat zichtbaar wordt in die pamfletten, de angst voor de publieke opinie is natuurlijk gigantisch. Want die Overijsselse regenten, die tot dusver bekend waren met hun stedelijke omgeving en waar ze via mondelijke communicatie het publieke debat redelijk konden beïnvloeden, die krijgen in één keer te maken met de publieke opinie binnen de schaal van hun eigen republiek. En er is een afbeelding bekend uit het begin van de 17e eeuw, waarin je de publieke opinie ziet voorgesteld als een vijfkoppig monster. En dat monster heeft in een van de handen een boek. En er staat onder, als een dwaling leidt tot tegenovergestelde partijen, dan baart zij dit monster. Nou, als je dat boek vervangt door een mobiele telefoon, dan zie je die metafoor kun je ook op de huidige tijd van toepassing brengen. Ja, mooi. Iedereen heeft het idee van, in die sociale media gebeurt iets waar wij geen greep op hebben en waar we ook niemand voor ter verantwoording kunnen roepen. Dus in die zin is ook die 17e eeuw natuurlijk modern. Ja, precies. En blijft de strijd om de publieke opinie blijft natuurlijk altijd actueel. Altijd en natuurlijk. Ja, hoe dat afloopt. En beïnvloedbaar. Ja, want wat we nu zien met name bij de grote techbedrijven, Google en Facebook, die kunnen niet meer zeggen, wij zijn alleen maar techbedrijven. En eigenlijk zijn ze mediabedrijven. En zouden ze verantwoordelijk moeten zijn, zoals elke krant en zoals jullie programma dat ook is, voor wat je verspreidt. Nou, je ziet ook dat meneer Zuckerberg die heeft het zwaar gehad. Die heeft jaar. Het moeilijk, want die moet zich nu in al die landen gaan verantwoorden voor wat op zijn kanaal wordt verspreid. En dan krijgt hij te maken met het probleem dat je niet kunt spreken over dat het overal hetzelfde is. In al die landen heb je allemaal geheel eigen. Ja, nou, frontaal naakt bijvoorbeeld mag in Amerika niet. Maar in ons land is dat in de kunstgeschiedenis natuurlijk normaal. Nou, dan krijg je dat meneer Facebook nu al die schilderijen van Rubens ja. gaat afplakken. Omdat het niet mag. Nee, precies. Kortom, dat eind van die discussie is nog lang niet in zicht. Jan Haverkaat, historicus, Dank voor uw komst. En ik denk dat misschien iemand als Donald Trump nog wel jaloers zou zijn op de macht die de regent destijds had. Dat denk ik. Ja, hartelijk dank. En natuurlijk hartstikke veel succes vandaag. Dank je wel. Dank. Meer mooie verhalen uit de wetenschap? Ga naar de website van NPO Radio 1. Of luister naar Focus Wetenschap in je favoriete podcast-app. Tom Misch en de French Kiwi Juice. Illustere naam met Losing My Way. NPO Radio 1. Focus. Het is vandaag 115 jaar geleden dat de allereerste rijwiel- en automobielindustrie tentoonstelling werd geopend. Ook wel de RAI, de grote evenementlocatie op het Europaplein in Amsterdam. Ja, je kent het vast wel van die grote internationale beurzen, maar wist je dat het voor veel mensen ook een belangrijk bedevaartsoord is? In 1945 is daar een verschijning gezien van de heilige Maagd Maria. En nog steeds komen er wekelijks bussen vol pelgrims naar de RAI om deze heilige plek te bezoeken. Mathee Reiniersen is voorzitter van Stichting Lourdes aan de Amstel en is bij mij aangeschoven. Goedenacht, Mathee. Goedenavond. Ja, Mathee, kun je mij misschien het verhaal vertellen van deze verschijning van Maria? Hoe is het begonnen? Nou, in 1945 is Maria verschenen aan Ida Peerdeman. Die woont in de rivierenbuurt. En in feite tussen 1945 en 1959. Dus meer dan 50 keer verschenen. Zo. En ze heeft onder andere gevraagd om de bouw van een bedevaartskerk. En om een dogma. En ze heeft een gebedje gegeven. Want als Maria verschijnt, het is niet altijd zo leuk als ze verschijnt. Want ze komt meestal om een waarschuwing te geven. Okay. En de mensen te vragen van, ga bidden. En dat was dit keer ook het dat geval? Dat was dit keer ook het geval. Zoals in Fatima bijvoorbeeld, maar dit keer ook. En ze heeft gezegd van, ze heeft een gebedje gegeven. Het gebed van Amsterdam. En om te bidden om de Heilige Geest en om de vrede in de wereld. Daar ging het eigenlijk om. En wat was dan de waarschuwing? De waarschuwing was van mensen moeten gaan bidden en geloven in God en geen kwaad meer doen. Want anders kan er nog een grotere oorlog komen. Want dus, ze verscheen precies aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Net voor het einde. En de waarschuwing was van de oorlog is nu voorbij. Maar er moet ook iets veranderen. Veranderen, want anders wordt het zo direct nog erger. Dit was al erg. En daarvoor heeft ze dat gebedje gegeven en dan dat dogma gevraagd. Wat is een dogma precies? Een dogma is een officiële geloofsuitspraak die de kerk doet. Bij monden van de paus, officieel op het Sint-Pieterplein. En dat gebeurt niet zo vaak. En dat zou dan een geloofsuitspraak over de rol van Maria gaan. Dat zij door God is als moeder aan de mensheid is gegeven en om als voorspreekster. Daar zou het dogma over gaan. Okay. En dan voor u ook nog belangrijk, dus een derde ding. Ze vroeg om een kerk. Is dat gebruikelijker? Is dat vaker voorkomen met Maria om specifiek een kerk? Okay. Ja? Maria vraagt vaker om kerken. Okay. Maar meestal soms om een kapel. Of bijvoorbeeld in Lourdes, dan een kapel gebouwd worden daar op die plaats. En in Fatima ook. En soms vroeg ze in Frankrijk in Rue de Bac om het slaan van een medaille met haar beeldenis. En in Amsterdam dus, ze vroeg ook om het maken van een schilderijtje van haar. Ja, u houdt nu een schilderijtje omhoog. Of tenminste een stickertje van het is een. Ja? Het is een afbeelding van een schilderij. En waarop Maria staat voor een kruis en op een aardbol. En daarboven staat de vrouwen van alle volkeren. Want zo heeft Maria zich zeg maar bekend gemaakt toen ze verscheen. Ik ben de vrouw van alle volkeren. Ja. Maria, weliswaar, natuurlijk. Maar. Maar dit is vrij klein. De kerk, waarom zij vroeg, is een maatje groter, begreep ik. Ja, die ziensteres had op een gegeven moment een visioen van die kerk. Dat zou dan komen aan de zuidelijke wandelweg. Dat is dus waar nu zeg maar dat gebied waar de RAI is, de Europa Boulevard. En op een grasveld. En die zag eruit dat zij die ziensteres als de Hagia Sophia. In dus, Istanbul. In Istanbul. Bekende. Ja, dus een koepelkerk eigenlijk. Want de Hagia Sophia is als katholieke kerk gebouwd. Maar het was een koepelkerk. Dus niet zoals die klassieke kerken met torens, maar met koepels. Een koepel en dan volgens mij vier kleine torentjes wel daaromheen. Toch? Ja, één centrale koepel met twee koepels ernaast en dan nog met andere bijgebouwtjes. Ik ben er toevallig geweest. Een gigantisch gebouw. Het is heel erg groot. Ja, nog steeds. En het is gebouwd al in 600 na Christus, geloof ik. Dat ze de eerste steen hebben gelegd. Heeft Maria dat ook beschreven aan Ida. Zo heeft Maria dat ook beschreven. En de reden daarvan was dat het zou een kerk moeten zijn die alle culturen en in zich vervatte. Omdat Maria zich ook bekend heeft gemaakt als vrouw voor alle volkeren. En ze is ook niet voor niks, denk ik, in Amsterdam verschenen. Ook net, ja. Amsterdam is de meest multiculturele stad in de wereld. Zo goed als. Ja. Zijn nog steeds. Nog steeds, ja, 170 nationaliteiten. En dus, maar die kerk, ja, die heeft ze gevraagd. En, maar die is er dus niet gekomen, want daar staat een rij nu. Waarom is die kerk er niet gekomen? Nou, het heeft eerst heel erg lang geduurd voordat de kerk het officieel erkend heeft. Dus pas in 1945 was de eerste verschijning, maar pas in 2002 heeft de huidige bisschop, Monsieur Punt, die heeft het volledig goedgekeurd. En toen pas werd het eigenlijk mogelijk om die kerk te bouwen. Alleen toen was de rij er al. En, ja, want die is op deze plek zo'n 60 jaar geleden volgens mij neergezet. Juist, dus ja. Die is daar sinds 1960 en de Hollandhal in 1970. En die kerk. De plek was ingenomen. De plek was ingenomen. Ja. En er was dus geen plek. En was er dan helemaal geen plekje waar mensen dan terecht kunnen komen daar? Is er niks wat daar nog aan herinnert? Nee, er is de Sienstres woonde bij het Beatrixpark. Dat is dus achter de Rai. En daar had ze een groot huis gekregen van een iemand. En daar is een kapelletje in gemaakt. Die kapel is er nog steeds. En aan de Diepenbrokstraat. Het is publiekelijk toegankelijk. En dat is waar ook pelgrims naartoe gaan. Naar die pelgrims gaan daar naartoe. Dat originele schilderij van de vrouw van alle volkeren staat daar opgesteld. En je kunt er gewoon naartoe. En dat is eigenlijk dus dan de bedevaartsplaats. Maar het is heel klein. Nou heb ik begrepen dat er misschien ook een kerkje in de Rai zou komen. Ja, er is dus in het bestemmingsplan heeft heel lang gestaan van de rivierenbuurt dat er een kerk zou moeten komen. Okay. En men is daar een paar keer mee bezig geweest. En ik geloof dat de Rai heeft, of de gemeente Amsterdam heeft aangeboden om op het terrein van de Rai om daar een kapel te bouwen of een kapelruimte. En daar was geloof ik 10 jaar geleden sprake van. Maar dat is niet doorgegaan omdat het klein zou worden. Dat zou dan weer een... Het zou geen kerk worden. Dus toen heeft de bisschop gezegd van nee, dat lijkt me geen goed idee. En toen hebben ze dat niet gedaan. Alleen wat er toen gebeurde was tegenover de Rai. Men had namelijk op een gegeven moment het idee van die Zuidas. Dat is allemaal economische activiteit. En ze wilden een soort culturele afsluiting van die Zuidas. En toen zou een theater gebouwd worden voor Joop van der Ende. Met een heel uitgaansgebied. En dat heeft heel lang in de stijgers gestaan. Alleen uiteindelijk ging het niet door. Het theater kwam op een andere plaats. In de Manningstraat. En toen bleef dat terrein braak liggen. Precies, dat is nog steeds zo geloof ik. Nog steeds, ja. Nog steeds. En toen zag ik dat zelf. En toen dacht ik van, hier kan een kerk gebouwd worden. Ja, want toen heeft u dus die stichting, denk ik, opgericht. Ja. Door dus aan de Amstel. En wat wil deze stichting wil eigenlijk die kerk toch alsnog realiseren? Ja, die wil tenminste in ieder geval de bouw van die Bedevaartskerk promoten. En ons idee was daar op die plaats waar het kan. Ja. Omdat de Rai... Er zijn mensen naar het bestuur van de Rai geweest. En die hebben gevraagd van zou eventueel die Hollandhal beschikbaar kunnen komen? Voor die, en zo. Maar ze hebben gezegd nee, dat is uitgesloten. Dat is te ver buiten het kader van de Rai. Ze hebben wel dance events en theatervoorstellingen, maar dat gaat te ver. Okay. Een kerk. Ja. Dat kan niet. Hmm. Dus toen dachten wij van nou oké, okay, dan moet het op een andere plaats. En dus dat theater ging niet door. Ja. Dus nou, je dacht, nou ja, goed, dan geen theater, dan maar een bedevaartskerk. En dat zijn wij gaan promoten. En dat is lastig? Nou, ja en nee. Dus aan de ene kant op zich ging het heel goed. Dus, in welke zin? Nou, we hebben wat persberichten naar buiten gebracht. Een aantal jaar geleden. En dat werd meteen goed opgepikt en zo. En er kwamen veel enthousiaste reacties. We hadden een bekende, geen advocaat, een architect. Die wilde het ontwerp maken voor die Wedervaartskerk, Piet de Bruin. En en we hadden ook een financier in de Filipijnen. Dus op zich, dat ging allemaal goed. In de Filipijnen? In de Filipijnen, want de devotie heeft zich over de hele wereld verspreid. En ook in de Filipijnen dus. Okay. En die wilde wel geld geven voor die kerk. En toen, dus op zich, alle ingrediënten waren er. En maar ja, uiteindelijk hebben we het nog niet van de grond kunnen krijgen. Dat bleek toch een politiek spel ook? Het was zo dat de bisschop wilde dus... Kijk, het bisdom moet het ook willen, want het kan niet zonder het bisdom. Je kan niet als gewoon in je eentje een bedevaartskerk gaan bouwen. En dat de bisschop had het gevoel dat het er nog niet genoeg draagvlak was. Omdat, het is een hele onderneming en dat moet draagvlak zijn ook in de Nederlandse kerk en in Rome. En dat was er nog niet zo veel. En dus toen heeft de bisschop gezegd van, ik kan het nu nog niet realiseren. Dus dat is hoe nu verder? Is er nog een nieuw plan de campagne opgesteld? gaat hij er toch nog komen? Dat wil ik weten. Ja, nee, hij gaat er zeker komen. Het plan de campagne is gewoon om te kijken om toch het draagvlak binnen de kerk te creëren. Binnen de Nederlandse kerk dan. En het toch gewoon zo snel mogelijk te bouwen. Oké. Okay. Ja, bijzonder verhaal in ieder geval. Ik ben benieuwd naar waar het naartoe gaat. En wie weet hebben we over een tijdje wel een Hagia Sophia hier in Amsterdam. Dank voor je komst uit de studio, Mathé. Ja. En hier is voorzitter van de Stichting Lourdes aan de Amstel. Dank je wel. Dank je. She was leaving town tonight. She couldn't even find the time to say goodbye. I guess it's how the silence starts. But I ain't getting used to the sound of her breaking my heart. It was late when she swept in. Didn't say a word, just got right in. I know she's never shown her cards, but I can't get used to the sound of her breaking my heart. And I cannot help but wonder where the hell she's going now. Maybe looking for a stranger on the cheating side of town. And I'm clinging to the memories like song. She's loving you and others, but I'm loving her alone. Lord knows I try to pack my bags, shut the door and leave for good this time. I'm not afraid to up alone, but I can't stand the feeling of her letting go. The smell of liquor on my breath, the taste of her lips still lingers in my mind. I guess it's how it goes to show that I can't stand the feeling of her letting go. The cheat inside of town, and I'm clinging to the memories like the ivy to a stone. She's loving you and others, but I'm loving her alone. And I cannot Loving Her Alone van Danny Vera in samenwerking met Douwe Bob. En deze Douwe Bob won gisteravond een Edison in de categorie pop voor zijn album The Shape I'm In. Ja, die Edison net is de oudste muziekprijs in Nederland en wordt al sinds 1960 uitgereikt. Focus. Op NPO Radio 1. Filmliefhebber en verzamelaar IJsbrand Rogge vertrok op 20-jarige leeftijd als bankmedewerker naar Hongkong en Japan. En de amateurfilmpjes die hij daar maakte zijn 70 jaar later dankzij YouTube waanzinnig populair. Het radioprogramma Nooit meer slapen van de VPRO maakt een vierdelige serie over deze inmiddels 89-jarige filmverzamelaar. Luister naar deel 1 van De Werelden van IJsbrand Rogge. De Werelden van IJsbrand Rogge. Gemaakt door Hugo Hoes en Eliane Meijer. Deel 1. De kleine wereld. Op hoge leeftijd wordt in 2015 ene meneer Rogge door duizenden jonge Hongkongers in een Aziatisch Ziggo Dome toegejuicht. Live op de nationale televisie. This is our Hong Kong beautiful audience. So many people. Oh, and I love Hong Kong. Can you see us? Yes, I see them. I spent the best years of my life in Hong Kong. Een zachtaardige bejaarde man spreekt de menigte bemoedigend toe. Hoe is dat zo gekomen? Wie is deze bijna 90-jarige die hier in Nederland naar de naam IJsbrand luistert, maar over de grens en op internet als Michael door het leven gaat? Hij heeft de grootste privéverzameling filmapparatuur ter wereld, meer dan 100.000 abonnees op YouTube, en zijn vader zocht ooit naar goud en diamanten in Indonesië. Hij schreef een boek over leven na de dood en deed er als bewijs een singeltje bij met stemmen van overledenen. Welkom in de wonderlijke wereld van meneer Rogge. Het ging heel snel dat ik me bij hem op mijn gemak voelde. Soms heb je dat met bepaalde mensen, dan heb je in 2-3 zinnen, dan maak je een grapje of er is meteen een opening. En je voelt je gewoon thuis. Uw gids, journalist Hugo Hoes. En meneer Rogge zelf natuurlijk. En volgens mij heeft hij nog veel meer verhalen. Ik heb het gevoel dat ik kan gaan zitten en ik vraag iets en dan komt er gewoon een interessant verhaal. Maakt niet uit waarover. Ben ik hier bij IJsbrand Rogge of bij Michael Rogge? Bij beide, ja. Bij beide? Ja. En wij zijn een tweeling. Tenminste, in één persoon. Een tweeling in één persoon? Geïncarneerd. Nou ja, het is... ik ben in Hongkong gewaar geworden... dat Engelsen die zaten te worstelen met ijs, Brent. Toen heb ik een naam aangenomen, Corny. Maar toen ontdekte ik dat een corny joke is een afgezaagde grap. Toen heb ik me Kies genoemd. En later... is dat Michael geworden. Dus, wat zal ik zeggen? IJsbrand? Zeg maar IJsbrand. Ja. Engels... Mijn familie zegt allemaal IJsbrand. IJsbrand. Mijn vrienden ook, ja. Ik was op zoek naar een verhaal over amateurfilmers. En ik dacht, misschien is het leuk om eens te gaan kijken of er iets is over amateurfilmclubs. Maar omdat het vakantietijd was, ik denk dat het ongeveer mei, juni was, zaten veel clubactiviteiten die lagen op een, stonden op een laag pitje. En op een gegeven moment kwam ik de naam van IJsbrand tegen. En toen kwam ik heel snel op een grote website. En daarna ontdekte ik een YouTube-kanaal met filmpjes van IJsbrand en ook filmpjes van anderen. En niet een paar filmpjes en geen 10 filmpjes, maar ik geloof dat er misschien wel 1000 filmpjes op stonden. En toen ben ik er langs gegaan. Ik heb koekjes meegenomen. Ja, kijk eens aan. En ik heb stroopwafels op tafel, dus we kunnen ons... we kunnen de hele dag plezier op. Ik heb het gevoel dat ik hier in een soort museum zit. Ik zie overal filmapparatuur, camera's, projectoren. Meneer Rogge zit in een grote grijsblauwe leunstoel. Zo eentje met gouden krullen bovenop. Aan het raam in de imposante woonkamer van zijn Amsterdamse herenhuis. Vlakbij het Vondelpark. Even daarvoor heeft hij Hugo een pak papier overhandigd, met daarop uitgetypt zijn blik op de wereld. Keurig uitgesplitst in mijn visie, mijn spirituele wereld, mijn filmfascinatie en mijn videoclips. Een 89-jarige neemt het verzoek zijn levensverhaal te delen heel serieus. De rode draad, IJsbrands vermogen zich te verwonderen. Om te beginnen over die toverachtige cinema. Filmliefhebber? Ja. Groot filmliefhebber? Ja, van mijn eerste jaar af. Vertel. Nou, waar is die liefde begonnen? Ik heb dus een vage herinnering ervan dat ik op de arm van mijn moeder op de Admiralengracht in een donkere ruimte werd gebracht. En daar stond een groot apparaat te draaien. En mijn vader stond te draaien aan dat apparaat. En er werd een beeld geprojecteerd op een laken of zoiets. En dat vond ik zo wonderlijk eigenlijk. En dat heeft toch een blijvende invloed op me gehad. Later in mijn jeugd heb ik altijd met toverlantaarntjes gespeeld. Met bioscoopjes, weet ik het wat. Mijn vader bracht die mee van veilingen. En hij had het geld er niet voor, maar hij had er zelf ook zo'n lol in dat hij dat wel entremeerde bij mij. IJsbrand Rogge wordt in het crisisjaar 1929 geboren. Als eerste kind in een klein gezin. Zijn broer Cornelius volgt 3 jaar later. Hun vader had als ontdekkingsreiziger zijn fortuin gemaakt in Indonesië met concessies in olie en andere kostbaarheden, maar verloor eenmaal terug in Amsterdam al zijn geld in de beurskracht. Het gezin leeft van de steun in de jaren die volgen. Mijn vader die had voor de oorlog al in 1938... had hij zich bij Gemmek op de Nieuwe Dijk laten verleiden om een klein filmcameraatje te kopen met een blikje met 3 minuten film. Dat zijn dan de eerste opnamen die ik van onze familie heb. In het Vondelpark, in het Vliegenbos en zo. En die in de oorlog, als de familie bij elkaar kwam, dan draaiden we altijd die films. En het was een heel zwak, flakkerend beeld, was het. Maar de hele familie vond het prachtig. Af en toe gaan pa en moe, net als snijden speelt en koe. Dat is voor ons kinderen. Kijk, hier zie je de boot waarmee we van het Centraal Station voer naar Nieuwendam toe. En wij stapten onderweg uit bij het Vliegenbos. En dit was een dag dat de hele familie kwam. Dit zijn nichtjes, dit is mijn moeder. Allemaal, dit is mijn grootmoeder. En mijn vader die liep voor gek in een tropenkostuum. Dat deed niemand, hè? Maar mijn vader was ook een buitenbeentje. Dus kijk, die hele straat die je dus daar ziet, geen enkele auto, hè? Je kon zomaar de straat oplopen. IJsbrand heeft ook zijn hele levensverhaal opgeschreven. En ook in het Engels. Dus zijn leven is wel goed gedocumenteerd. Maar zijn geheugen mankeert helemaal niks. Hij weet alles nog. Hij weet sowieso alles. Ik zou wel een keer met IJsbrand met 2 voor 12 of zo mee willen doen. Dat ga ik hem vragen, denk ik. Gaan we winnen. Op mijn 10e jaar had ik al een huisbioscoopprojector met een stel uitzonderlijke films. Eén film over de aanslag op de kroonpretendent van Oostenrijk door een Servische rebel. Je zag hem doodgeschoten worden in het rijtuig. Ja, dat maakt natuurlijk als jongen indruk op je. En er was een tekenfilm bij die ik nooit meer gezien heb. Een soort satire op soldaten aan het front. Er was ook een stomme film. Er kwamen belletjes uit hun mond. En daar stonden allerlei verwensingen op naar de vijand toe. Ik heb daar nooit meer gehoord dat iemand zo'n filmpje te pakken heeft. Maar ja, en er was natuurlijk ook een kooienboy-film, zoals dat dan genoemd werd. En dat konden we allemaal voor 10 cent konden we dat in Amsterdam zien. In het Edison Theater op de Elandsgracht. Sing me the song of the cowboy. As he rides o'er hill and dale, Maar die liefde voor de film is eigenlijk bij je vader begonnen. Ja, ja, mijn vader die heeft 30 jaar in Indonesië gezeten. En daar heb ik een foto van dat hij al met een stereokijker... Het spijt me eigenlijk dat hij daar nooit een filmcamera heeft gekocht. Maar hij was wel altijd met fotografie bezig... en ontwikkelde in de maneschijn glazen platen. Ik heb daar een boek met foto's van hem. Dus ja, het zat er inderdaad. Bijvoorbeeld mijn broer, die is beeldhouwer. Maar die heeft dat helemaal niet overgenomen. Dus ja, het is wel echt mijn liefde eigenlijk voor de film dan. Ja. Nu heeft IJsbrand een YouTube-kanaal om die liefde voor de film te delen. Er staan eigen geschoten montages op, maar ook filmpjes van anderen. En bijna allemaal zijn het beelden van verdwenen werelden. Ik vind het zo grappig dat de man, die 89 is... die kijkt eerst wat hij doet 's ochtends is misschien de kijkcijfers van het YouTube-kanaal checken. Maar daarna gaat hij veiling websites moet ik zeggen... om te kijken of er nog filmpjes worden aangeboden en dan gaat hij bieden. En dan staat er bijvoorbeeld ergens Birma, 1930 is dat een beschrijving in de catalogus. En dan koopt hij die, hij biedt, hij koopt hem. En dan wordt er een week of twee weken later wordt er een film gebracht. En dan niet een USB-stickje of een schijfje of een linkje... maar gewoon een filmrol met een doorsnede van 30 centimeter. Echt ouderwets, fysiek, ruig materiaal. Gaat hij een beetje doorheen spotten. En dan gaat het naar een vriend van hem en die gaat het digitaliseren... En dan gaat hij het bewerken en inknippen, verkorten, clipjes van maken, geluidjes erbij maken. En ja, dat vind ik wel bijzonder. In de hongerwinter ben ik in Friesland, heb ik gewoond op een boerderij. En dan moest ik altijd 5 kilometer naar Drachten toe lopen. Ja. En als ik dan aan het lopen was, dan droomde ik dat ik een villaatje zou hebben. En dan zou ik zo'n projectiezaaltje hebben... En dan zouden mensen uit de stad of zoiets, of vrienden... daar zou ik films voor vertonen. Met grammofoonplaten erbij en zo. Dus eigenlijk toen was ik dus een jaar of 14... toen had ik al de drang om films te presenteren aan mensen. En dat is nu uitgekomen eigenlijk met YouTube. Want nu vertoon ik dus eigenlijk films over de hele wereld heen... en een veel groter publiek dan ik dan ooit gedroomd zou hebben. Het staat lekker vol hier, hè? Ja, dit is een... Kijk of ik mijn... Ik heb mijn oorspronkelijke... Dit is een latere... In de oorlog was er geen geld voor het maken van films... Maar die jonge tiener IJsbrand las alle boeken over films die hij kon krijgen. En zoals je zult verwachten, heeft hij ze nog, al die boeken. Het smalfilmboek. Het beroemde smalfilmboek door Dick Boer. Wat is het belangrijkste wat je uit het boek hebt opgestoken? Het belangrijkste is je camera steady houden. Ik denk dat heel veel opnames met digitale camera's ook verpest worden. Ik zie op de Dam vooral mensen zo heen en weer zwaaien. Dat kun je allemaal weggooien. Heb je niks aan. Het is traditioneel een bezoeking eigenlijk voor bezoekers... om een diavoorstelling of een filmvoorstelling bij te wonen. Eindeloze voorstelling waar je helemaal geen boodschap aan hebt... en slecht opgenomen films. En dat allemaal. En toen het avontuur. Voor studeren was er geen geld. En daarom solliciteerde IJsbrand, enigszins tegen zijn zin... bij de Nederlands-Indische Handelsbank. In 1949 werd hij, 20 jaar oud, voor 6 jaar uitgezonden naar Hongkong. Met zijn filmcamera. En dat, kun je zeggen, plantte de kiem van zijn wereldfaam. There is no verse to this song. Dit was deel 1 van de werelden van IJsbrand Rogge. Hoe het de jonge IJsbrand vergaat in een nieuwe wereld van het verre Azië... hoor je in de volgende aflevering. Go to China, all to Morgen nacht dus. Op hetzelfde tijdstip hoor je deel 2 van deze serie. En zometeen na het nieuws schrijven Michiel Vering over zijn boek Een Liefde in Dresden. Een bijzonder liefdesverhaal terwijl de wereld in brand staat. NPO Radio 1.